پیانو بلچا ورکڑا این دولا اگو تا گو گوری نا چی زمین گوم تا میراس ہو اور شکر پا دیده چی اگو پی ٹنگ شای نمونگ بر تا کل پریخو بیا خو پا دا گو میراس ہم شکر دی پا دی چی منگی تا پریخو ما ترکنا و صدقا زمین چی پا دیشو نا آگا با صدقی نخمینی ہوئی ابو بکر تحریف کرے دے دا قرآن ہوئی یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ چی زمان میراث واخلیت یعقوب خاندان نزد زکریا علیہ الصلات والسلام میراث اگا اخلی او دو دا غزوی اخلی یحیی علیہ الصلات والسلام حضر رسول علیہ الصلات والسلام میراث با دا غن اخلی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مخالفت ہے ابو بکر با نص قرآن شاید بگوید اگر در قرآن امامت تصریح میں شد شیخین مخالفت نہ میں کردن در مسئلہ در امامت ذکر کرے رہا صحابیتی دا چھپا قرآن کی دا علی خلافت ذکر شہرے نوی کسوکتا پوچھو کی اعتراضو کی چھکے چھرے داوے نو شیخینو بولی دا غی خلاف کو او بیا مسلمانو فرضن ہا مخالفت میں خواستن دا بکنن دا مسلمان ہا زی آہا نمی پذیرن دا کدو خلاف کرے مسلمانانو بنا قبلول بیا ناچار ما داری مختصر چند مادہ از مخالفت آہا صریح قرآن ذکر میں کنم اوی پا مجبوری بزر جی دوارو دو شیخین و دوارو مخالفت دو قرآن نا ذکر کم کنا ما بنی ذکر کولی و دمرا رامیما و چی اس خلق با اعتراض کی نظبر جو ذکر کم نو بیا دای ذکر کری چی در تواریخ معتبرہ و کتابهای صحیح سنیہ نقل شدہ کہ فاطمہ دختر پیغمبر آمد پیش ابو بکر و مطالبہ ارث پدرش را کرد ابو بکر گفت و پیغمبر گفت انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا و صدقہ یعنی از ما گروہ پیغمبران کسی ارث نمی برد هرچی ما بجا بگزارم صدقه باید داده شود و در صحیح بخاری و مسلم قریب به این معنی ذکر کرده و گوید که فاطمه از ابو بکر دوری کرد و با او تا مرد یک کلمه حرف نزد و صحیح بخاری و مسلم بزرگترین کتب اهل سنت است و این کلام ابو بکر که پیغمبر اسلام نسبت به پیغمبر اسلام نسبت دادا مخالف آیات صریحه است که پیغمبران ارث می برند و ما بعضی آنها ذکر می کنم و ورثه سلیمان و داوود داشتن تا سوره مریم که فهبنی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیه یوصل سوار لسم یوسف بن لسم مقدر دی کتاب دو خمینی دو خپل لاسو لیکلے کتاب دے علیہ لعائن اللہ ابو بکر صدیق او دا شانتا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادا اگو بارہ کس پہ کس بولی چی لیکلی دی سنم دیدی کتاب کشف و شبات ہے کتاب آنا کشف و لسران تلاقی مشر مولی سے چنم دلے در دی کشف الاسرار دلیلی دانا قل کرے دے ویدہ یریسونی ویرسون منال یعقوب در رب دی غر کدا یا منال یعقوبتی ولی خوری دانینی پستر کو باندی یریسونی گوٹی شد زکریا میراس دزوی اخری خود یعقوب دی خاندان طول میراس پسنگ و اخری پر لکون و مخلوق دی با دنیا کی خوارا دی یعقوب دی خاندان طول میراس با دی اخری اوز ترارسی دست لیونی دی ابن جریر ما قدر که لتخبه والله داشتن تیوه وارثه سلیمان و داوود میراث سلیمان دا داوود واغس دا داوود علیه صلات و سلام دا تورات شاریحین لکی که او دا غوال لکی صفر العدد والا چه داوود علیه الصلاۃ والسلام یولس دولس رونه نورو نو دا داوود دا پلار دا میشار طول میراث داوود واغسو بیا دا داوود علیه الصلاۃ والسلام نور اولاد نو میراث طول یوازی سلیمان واغس دا کم خبره دا او دا میراث مراد دی میراث دا نبوت لکه دا عالم دیر زامن دی دو دی دری دی تلور دی خوزه یوتن نیست یوتن مقرر که استاج مواری را کار بتکای یوتن دا آقا پزیبانی شی نوی دید آقا میراث تین که دا دنیا میراث تینه نه مراد او خمینی میراث تینه دا دنیا مراد دی او بیا دی داوم لیکی چه دا روایت ابو بکر دا زان نجو کرده دا درو او دا قرآن پا مخالفت پیش کرده قرآن پا منصوب کرده دا روایت زن عالمانو تا دی اشکال وسم شده چه دا روایت صرف دا ابو بکر صدیق دی او دا بل صحابی نیشته دی دا حدیث می دی باره که دا مسند دا امام احمد مالک ابن اوس وی سمعت عمر رضی الله عنه وی دا عمر سر نموارد یقولو لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد سوسو سالو بنزم عمر ده كان شباقم يا ابو بكر صديق عمر ده تلور ده تلور على عشراء مبشرو دي ده تلور على مبشرين بالجنة دي ابو عمر سم مبشر بالجنة دي بنزم شو كان پانج بير ده وي وی تاثر از اللہ دنم قسم در کم نشدتکم باللہ الذی تقوم به السماء والارض تاثر از اللہ قسم در کم چزمک اسمانی تنکری اعلمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تاثر از اللہ پتا شکنے چی نبی علیہ السلام ویلیو انا لا نورسو ما ترکناه صدقا چی منگا میراث نور کو چالا میرا سکو چوک نو زمون چیز پاتشو ناغ صدقه را تاستا دا اللہ پنم در قسم در کم دا تاستو تا معلومه دا پیغمبر نوریدی قالو اللهم نعم وی او منگا داوری دیدی نشپک خدا شو ومی او بکر سی دیخ شو رضی اللہ تعالی نو او پدید پاس آقای دا یو تن روایت تی ابو بکر درو جو کن دا نورم درو جو لی دا نور پکیم درو جن دالل العیاذ باللہ مسند دا احمد اول جل دو سو دوش پیتن مقبان دی لمنا جال لہو من اللہ دعا قبول کرا دا قبولیت وخی کنا وخو دعا قبول کرا اگا وقت دا قبولیت سو اشخو دعا ار وقت سرے کئی و زنی وقت دسی چیز سرے زلو یو دم اللہ طرف تا متوجی شی او پا دی یقین متوجی چیز ویم نو اللہ ارا کئی نو دغه وخت قبولیت ته عالمان وویم دا چې کله په زړه کې حضور مکمل شو دعا وکا الله به دغه وخت کې قبلی نو زکریا علیه الصلاۃ والسلام دا دعا څو وخت کې کړلا سورۃ آل عمران کې آیت کې هغه وخت کې کړی وا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ودر شمد درم سپارا آیت نمبر ودر شم سورة آل عمران قالت هو من عند الله مریم دا میوید کمرالتا سرنو کوٹا گئی بند ور جننده دیر آغلم زومانی دیر آوری انا لکی هادا قالت هو من عند الله ناخد عیسا د مورکیدو مورکیدا کنه د مورکیدا داغه جواب داس ورکو هو من عند الله نه پوا بابا چې کوم ځای راځي نو الله د طرف راځي په دغه ځای باندې دی خرم هو من عند الله نه راته ځای معلوم دی نه راته طرف معلوم دی نه راته طریقه معلومه ده هو من عند الله دا خدای الله د طرف راځي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله روزی ور کی چار چغو خوشی بے حساب پریون اور کے اسباب نواڑی معلوم اس بے اسباب را کے بے پریوار را کلا دے دے کی زکریا زر کے جذب را لا زل یودم اللہ طرف تو کر دے دو مریم پدی ویل بانی مریم لے ور کے پ بند کوٹا کی نہ لارس تے نہ اسباب اللہ رو مال را کولے سرد بوڑا والی نہ سرد خدی شن والی نہ می اختیار سالہ کے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء دغل في مقامان دعا کرو زکریا رب تی وی رب میرا کرا لبید اسبابنا خاص دخ پر طرف اولاد پاک ساک انکا سمیع الدعا دا اللہ صفتی وسیلہ کرے دے دا تلورم وسیلہ دا انکا سمیع الدعا اللہ ایکیو تی زمار فریاد اورید ان کے زمار فریاد تب لون کے دا اولوی سمیع الدعا زکا مریم کیوئے کہا ندا ان خفیین رو لگیا دے چوکی ناوری اللہ تے اور بل چوکی ناوری دائلی دیلی انکا سمیع الدعا وابی ابراہیم نتے امور زمانی کے ابراہیم اموری یا تیرا کپ بور زیلا پو برکت زمانی کے ابراہیم اراکا مخلوق اللہ تنہ نے وسیلہ کرے پل بھی وسیلہ کرے دا دیو جن اللہ رب العالمین دعا قبول کرے دا آواز سوتا اے زکریا انا نبشرک بغلام منگ تاتا خوشحالی وارد کی دو دزوی نمبی یحیائی ندے کرے منگا ددی نموالا مخی دو نسوک سمیین ددی نموالا ندے کرے منگا دلا مخی دی ندی نموالا اللہ چی ورکی ندا چی ورکی نمو لوم پازل کی بکڑو کدا نمبا دی یحیائی دے احد زکریا دے زوی بے دے زکریا دے زوی نمخ کی ودا نم دے چانے روز تو غلیل دی کنا دے دا دے نمخ کی دنیا کی دا نم نوی خویشے چا از سوم را بخت آور دے کنوم اللہ خیرے یا خیال نم کیو خو جوندے دے مخلوق و جوندے کی عددی نم لم یسمع حدن قبله مخ کی اندے خود رشے لانووی دو ربا می سنگ بمی کی گی بچے خدا می دا شندا ذرا سیدلم حال لائے چھ ذرا سیدلم بڑا والی کی حد تیر حد تا عیتیان عطویون دے سل کی دا عطا یا عطون دے فعول وزن دے عیتیان تیر حد تا یعنی بڑا والی میں دس یاد تر سیدل چھ دا اولاد قابل نہیں پاتے شے او خزمیم دا اولاد قابل نظر سنگا ومی کی گنتا چھ غختن ہو سنگا وائی غختے کنا اللہ تیر آکا اس چھ اغوی در کوم نوز پدیدان پوچھ سنگا راکائی خضب کم دارو آتا خیغ بخورم کشتای فولاد بخورم کنا سبلتا حکیم داکتر پسی بگردم کنا خضب بلکم وادب کم سنگ کم کیفیت سنگ دیوی دقا سی بیائی سب ام دسی خضب دیم پدق حالتی اصلحنا لہو زوجا سر انبیاء کی رسوی ما دعا قبول کرا و اصلحنا لہو زوجا ما دا خضا قابل کرا دا بچو دا پیدا کولو اگر بچی پیدا کرے عمر کے زوانہ نشری دی اقال بانی دی تپوس دا کیفیت کی تپوس پا قدرت کی نہیں نشک پا قدرت کی دی وہ کیفیت بسنگی رکی دو باندی وکانت امراتی آقران اپا پل بودھائم اللہ ہوئی انی فرشتی پا ذریعہ باندی ام دغا صدا کی تیوائی غزدی ام دکار نوا تم بودھائی و سره ده ده نم پتاق حالتی در کم ویلی دنو ربا می مق ویل دی ربستا داسی کول ورکول پا ما ماتا دی دی رسان بی اسباب ورکوم دا وقد خلقتو کم من قبل مخی چی می پیدا کرے نوی تیسم تسنگوی نو داسی ده بیا پیدا کم کنه قدرت خود ما پا کپل دی مانی دی ولم تکو شای آ نو دووی رب میں مقرر کمالا نخد پیدا کی دلو علامات چی بچے پہ گیڑے شیر پیدا کی دو وقشی چی زبی پوہم ولی چی نعمت را دی نو خوشحالی دا خوشحالی را دی چی شکریہ دی رکم دانے چی نعمت را دی وقرا تمعلومی نو چو دولونو پسی راوالم یا وقرا تمعلومی نو چو ٹوپا کے ڈازی پہ وکن چی بیاو کی طول مر اغلا کری رشپی و بچی و شو رزاری سی چنو شو ایران خضران کا شیر زویر آور لی تا خدای دی غر کا اسی برای دین خلق خبری گی کنا نو دا شرمی گی نبیا یا شرم و نور پخپل خون پڑا در طور ہوگی نبیا رو صدر امگرو چی دی دمرا رامی دی جو منگا با سردارا می توبو کن اغم در دو طور ہوگی دشپی با آلم شی زروی با آلم شی صد شرم خبر شیطان تدا دا عزت کرلا خوشحالی و شو اللہ مقرر کرالا نخا اللہ ویلو نخست دکی دو دزوی دی دارا چی خبری منش کول خلق سرا دریش پی و رو امور صورت آل عمران کی ہوئی سلاست آیام دری روازی دلتا دریش پی ہوئی ولی نشپی روازی تل دی کنا این نمیان شپی با سرم کردی دریش پی و دری روازی سویین سورہ آل عمران کی الا رمضا خبری بانی شکو لے لیکن پہ اشارہ بانی نسمان نم چارا باشی نزلت بیان رکھا نرو امور پہ سویین جب رو امور جب رو غدا دیتا علماء دی تصوف بزرگان قبض ہوئی قبض انقباض یا قبض دی مقابل بس را دی زنکی دا سی تنگسیارا سی برداشت نکی چی غلے ناسوے زان لناسوے دا چا خبری مناوری دے انوی دا چا خبری چا سر کولے نرا سر چا کولے نمی چا سر کولے زنی بیا وحدت غواری انفرادیت غواری خبری کولے زنن غواری دا حالت تقریبا پا ہر سڑی رازی ہر سڑی بانی رازی خدا احساس نی سوچی نی جدا سر چل لے اس نا بخبر نی پزر کلی سی تنکیارا سی چوئے ما خبری چا سر نکولے نمی دا چاوری دے زن لیواز خوشحالی بیا ذکر اذکار بانی یا تلاوت بانی بلتنی شی برداد کولے نو چه دا حالت دا باندی راگے چه دا دنیا خبری دی کول زرنو گواری ناوری دل نو دا بشارت عظما دی ستا دی بچی دی که دا پیدا که دو چه ستا هم دا دنیا دا خبر نظرو خود بچی دی را پیدا که دو والا دی اغا او دا اغا بشارت عظما پا دی مانا بانی دی چه بچی دی پیدا که گی ناغا با دی دین کار که خبری بانی شی کولی ای بروغ موت سویان ای بروغ موت لا یمنا وکم من الکلام مرضون ابن جریر و ابن کثیر اگر وقت راگه در دزل بیا خبری کل لغو تو فخرجا علا قومی بار شده دی عبادت خانه نی قوم قلبانی من المحراب دی عبادت خانه نی فاوحا علیه من صبحو بکرتا و عشیا نو دی شارا اکردوتا امر اکردوتا اوحا امر اوحا اشار دا دی خبری کی پاکی بیانه دا اللہ سحرم بیگا اسمہ وی زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے لوی کاہین یعنی لوی عالمو دا دلان دی گن خلقو لوی لی جماعتنو زد غٹانو چی نہائی تعلیم تی اعلی تعلیم دا اعلی تعلیم والا دا دو تربیت دا دی پزیمہ باندیو پاتی نور جماعتنو چو ناغا دی اعلی تعلیم والاو تا پزیمواری باندیو تلیرش گنتے بپو قدس شریف کی بیت المقدس کی دو تورات شریف درس کی تلیر اس گھنٹے دمہ پکیتا نو یوزے کے استاد لگیا دے اغبت کی پر بلدے کے درس سورو دے چاہ اغبت کی بلدے کے درس سورو دے مختلف جماعتنو نو پدی معنی بانی دازی کرو کو نو دا غوتا ہوئی سب بے ہو بکرتا ہوا عشیع تاکی بے نوید اللہ سہارو ما بیگا پر ویلو دو تورات دا کتاب نا بار با بل تو پر بل طریقہ بانی دا اللہ صحیح تسبیح ہوئی نیشی کی دے نیشی وہ کتاب دا اللہ ہوا ہے دوست تورات کا ہوئے تاسو دم و مور کا ہوئے خبری کولے شی دیکن خبر کولے شی امک کی چیا رمضان ویلی ان داگے مطلب ہے چی دنیا خبر را دے باتش اشارہی اور دا دین خبر صاف کولے شی یحییٰ علیہ السلام پیدا خبر دے رہے کہ او خوار لنڈ ہے کلا دکا معلومی کی کنا یحییٰ را دے یحییٰ لوئن تو ویلی منگی یحییٰ اونا سا کتاب تورات جو قوت ان پکلا کبانی مانا سا دا ازدائی کا کتاب دی دا پلار نزدہ کا خو پکلا کبانی عقیدہ و عمل پر شورو کا ورکرمگا دل حکم یعنی پوہ دا دین صبیین یا حکم مضبوط والے پا خبر رکی صبیین پر دی سیال چلا بچو ورکرمگا دل حنانا ملد النازل سولزمگ دی طرفا پچا بانی پلار مورو پلوانو بانی کنا مینہ کون کیو آتینا و حنانا و زکاتن اور کرم غزل را پاکی دا عقیدیم پاکو و طہارا من الزنوب دا گناونا پاکی دل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئی یو بندہ دا سینشتا دی چی اگا گناہ نکڑے او حمیائی ارادہ دا گناہ نکڑی الا یکونا یحیی ابن زکریہ او دا شنط عیسیٰ علیہ السلام و برم بیو آلدائی وکان تقیان ودے زان بچو ان کے دکمونا چی اللہ لمناسب نہیں اور دے خکم ان کے اور پلار مور سرائی کمال صفت داری کر کے برم بیوالدائی نو کرے دے اللہ ولم یکن نو دے سرکشا عصیان نافرمانا جبار پا مخلوق عصی دا اللہ دا اللہ خلاف امنکو نو مخلوق سرم جاتے نکو عادات خوین خو اخلاق اور سلامتی آدھا پتا بانی دا اللہ کلی چی پیدا ہو شیطان پی اللہ دخل نرے کرے اور کلی چی بمری او کل چه پرتکول شجون دے بیا او حصل مواطن واحو جوها الى طلب السلامت فیها رائب القرآن و ابن کثیر دا دریز اینا دا بنده دا سخت متازه دا سخت پریشانه او دا سخت تغلیب دی پا داگه که سلامتی دل ضروری پیدا که دو وقتی تشینه دی خالص و وخه دا خالص و پوٹه دی نو داگه وقتی سلامتی داگه وقتی دی چرگورو بخوریشی که چرگورو دا فکر شو کنه پتونگو بای و ختم دی میگیم خوریشی او حسل مواتن چه میره نو دا دنیا نزی آخر ایام دنیا و اول یوم الاخره سخت خطرناک موقع دا نو دی وقتی سلامتی دیر ضروری دا بیا درم چی بیا پاسی قیامت کی خطرناک مقام دے دری وارو مقامات کی اللہ وی دے محفوظ دے او بچ دے یو واقع ذکر سر ایجر زکریا علیہ السلام گورا اللہ تے جڑل دی اللہ تے خپل ذان خپل عجزی او خپل مقصد از اللہ نیمتون و وسیلہ کری دی دے مواقعہ بیانو کدو تا پی کتاب کی رماری ہم کتاب کے مریم تذکرہ او کا سمان داغی عجزی داغی بی وسی او داغی پا اللہ بانی اعتماد او یقین داو تا بیان که کنا زنانا او تا بیان که چی زنانا کو تیز دکی کنا یو کلی که می قرآن کو پا مینت بانی تلم میں قرآن خیم تا سوار لسول دی سورت کعب می شروع کو پا نور و سم نرائی دا چی دا قسی با تا کون پا اگدو اگدو بانی پا دی قسو که بے پاک کما سورت کعب می شروع کو تقریبا یو هفته که رضی دا پاس می صورت کعب تضاوت کن ما سر یاد کرد تو پکی دا خود خبری نکر میں بلکل بنا کن تا سر می دیدی لاز یا سوال برتا کن اصحابی کعب کسی می را جاوی تیرا می ختم کن تو میان چی خوابتا دول سر دی شیدی کن اتا دور موی تیتا گوی دل لی ما یاد دا پسی یا صورت صورت مریم دا جنی من دی اکی صاحب کیون دی جنی واقع ذکر که جدا با جو همین کی پری دی تاسو که خوخانی جورتا بل صورت بسو رکن وینوی وای وسوای هر تا چی وای وسوای تا خوخا دیست هر تا چی وای وسوای صورت مریم گره واقع پای جرکو خوای که دی جنی دا سی لکا مریم جنی دا دی جنی پستان جنی که که زن شاید وگانو وی منگو با جرت دو تاو جرت دو چی دوزا کی پری دی پری شو کرو باسا اللہ مریم تذکراؤں کا چزرانہ مریم نے سبق عزت کی اد مریم خون عادتوں فضان کے پیدا کی آرشان بزرگان نزان نے جوڑی کی بیانوں کا غلو کتاب کتاب کے مریم مشرکین میں وز قرفل کتاب عرصوں کا عرص کا وز قرفل کتاب ابراہیم وز قرفل کتاب قرآن مل دی عرصوں کا عرص کا دا عرصی مل دی رالگی گری بیان کا خلق تا پا بیان پا مسئلہ توحید پا کتاب پل کی مریم کلچ پا پلو شوی ودو کور والاونا مکانن شرقیین زینور خطیزتا خونکی جینکو تا پا زنانو که دیو بلن سطر مک امن او باگ پردن ساتی زنانا دیو بل سر سطر امن پردن ساتی بی پردی یو بل سر او زسماتی کی یو بل سر بنا شوی تا سر کسو ام که خبری تیری با ام که دوار طرف تلی جائی ویدا سمکو انت بازت مکان شرطیان پا پردشوی و کور کی بلتو گلشی موری دا بلتو کم نیشتی اپا دید پاس آغا پرده کئی چیز مور دا هم پا پرده باندی مکان شرطیان نرخصیز طرف تا کور کی دا غسل ری نرخصیز طرف تا ناغا طرف تا گردی دلیو فتخذت من دونی ندرکوی و دو نوران دی پرده اولی دا منگا دیتا روخ پل جبریل نسو دیتا بشارن سویین بنده بلکل سمدم سمدم بنده شده ده خوریش الگ پشکل بنده آقا دیلید نورو نلیده دیولید نورو لکه پیریانی سرائی چی پیریانی نزاته اینین او تا گوری گوری بلچو گرین نو دیو تاوی اعوذو بر رحمان خبرین دیکنی اخترگن شو وی پناهوارم ده میربان عرب نستا این کن تا تقیین کهی تی ایدون که دا اللہ آزان بچون کهی دا اللہ پناہ غوڑن دا دے سر خویر رکن آخو پاک لمنی جینے رجی دا سوکرا پیدا سو پا دی نیلے پوچی فرشتہ دا نو دو تو بھی زخوی امرالی گرے دا رب دی بندہ نیم دا دیر پارا چی در کمتالا غلامن زکی یا نلک پاک صاف سترا دے لرالی گلے من اللہ رسول و رب دی مشرکین وی جبریل زوی ورکولی شی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزی نور کی جبریل زی اور کول شنو دی امت اولیاء بنور کی چطرائے اور کول اختیار استے دست ندا دروغ ہوئی قرآن اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ من زائغین پا متشابہات پسید دلتا خود تشابہ نیشتی خود صرف دمرا چی خطا مطلب تینا غستے کی دیشی ناغیر پسی گرزن دا نور قرآن تلز آتا ہے بیادی نور قرآن کی خوئی نیشی اور کول ہے سو شیط سوک نیشی اور کول ہے اجبریل ایمان تنظر اللہ بی امر رب کدی صورت کی زد زینہ نشم خود حسوس چی اللہ اجازہ نیکی جبریل زی سنگ اور کل دی نور قرآن تاو گورا یو دا زیم خبر دا چی دا مخی رسول تکی ذکر کرے دی رسول ربک استاد میرا پیغام راؤ ان کے استاد رب رسول ربک جواب راؤ ان کے اندر ربتا رسول کیا سے ہوئی جواب راؤ ان کے کہنا جواب گرن دیتا جواب گرن دے مدر رب دے پتہ خبر ہے جواب گرن دے جواب میرا اوڑ لے لیا بالا کے غلام زکیہ جواب میں دار اوڑ لے تو جواب دا اللہ طرف چدر کون تھا غلام پاک ساک صاف ستھرا اللہ ہوئی دے در کم مدر تھا جواب راؤ لے ڈاک میرا اوڑ لے درا درم خبر ادا قراءات کی اختلاف دا تفسیر کی ممید جی معاون دی فائدہ کی دیوی کی قراءت دے لیا حبر کی دا ابو عمرو بن العلا مشہور قاری داغ قراءت دے لیا حبل کے غلام زکیہ انا رسول ربک لیا حبل کے غلام زکیہ زخو استاد جواب گرن دے درف سائم جدید پار راغلم چی درکی تالا بچے لیا حوالا کی غلاما زکیہ ابو عمرو بن العلا قرآ سبعو کی مشہور قاری لیا حوالا کی یعنی قرآت سبعو کی لیا حوالا دے نو تفسیرو شو کنا جبریل نور گئی وی او بچے چی ورکین آغا سر زکی دی کرکا پاک بھئی آغا کی بدا گناہ و دا جرم تا دینی زکا عزیز کی رضی عیسیٰ علیہ السلام نے اکڑا گناہ وی لیو دید سنگ بمیشی بچے جی. ندی بس ادھر ارابانی سوک بندہ نئی مذہب بدلا منی لم یم سسنی بشر و لم اکو بگی یا دو خبری کے دے سنو یا میڑا ہو یا زینا یا وہ نشتے میڑا مشتہ دینے ہو زینا کارا ہمنو سوک را بان ندی بس ادھر صورت آل عمران کی ذکر کی لم یم سسنی بشر قدر لم اکو بگی یا ندی لی دوار اللہ شامل لی دوار مطلب ہونے دی اور دلتے تفسیر سر ذکر کرو ویلی اتا فرشتی امدقا سدا سچی سوا امدقا سدا ویل دی رب دی ہوا علی حین بچے در کول ما تا دی زیرستان بے پلا رہ در کوم زکریہ لبید ظاہری اسباب مور کنو تالے بے اسباب در کوم کنا التم سنو کور والا شنڈا و بچے و سڑے بڑاو از بچے مور کن دلتا کتا پدا حالت بانی بچے در کوم اور درکو میں دے دا پارا چی کدا بچے آیتا للناس نخد قدرت پل مخلوق لا اور کوئی میرا بانی زمگ طرف آچی پیمان تو کراوڑی دادا فیصل مقضیان شوی دا بدلی کی اسنا دا دا جبری علیہ السلام کلام دے قبر دا غدا یا اللہ ہوئی کانا امر مقضیان بار کدے بچے اگر پوکے ہو کو فنفقنا فيه من فيها من روحنا فحملته نبارك گیڑوانی دکی دوشو خلق با قسوی کے خبری با کئی نو دیدی دینا لری شولا نو پا طرف سر سر مکانا قصیا لری دیتا نراوستا تا المخاض درد بچی دکی دو ویخ لدکا جوری درد تکلیف راشی نو گزارا نکی دا اطلاع او بیا خوشی دے تلا را چھو زم چرتا چھے زن روک کما بچے پیدا شو پیدا کردو شو در تکلیف شو رو شو نو ونی تا تکیہ شو دے کجوری علیمانو دا لکری دے کجوری ونا وچا و زالا شو وچا شو اگه تا تکیہ والا گولا تکلیف دے ہوتا نو دا وقت کی ارمانو کم های افسوس می ملوی زمخ کردی دی روزی دلی دلونا او شو ویز و نسیم منسی یا دخل کن ایرا بالکل ایرا تیرا ادو چاویلی نچی بی عمران لوروا او داگی نم مریم او داشت قصه شده دادو دادو دادو دادو نمون نوی داولی جبریلی یزلی دی اغاو تی بچه اللہ تاویز در قوم بزلا پاقی اعتماد نشتی ولی نشتی او بل طرف تا خول مخو می نی کنه چه مخی تا خلق برا تا سوی خلق برا بان سو تور تو متونه لگه مور تا بمی سوی اپلار نکتا بمی سوی نا دقا خطره دا غیتی نبرداش نکی یا لیتا نیمیت تو قبل حاضا نوازو کوتا جبریل لاند طرف نای غمجنه گما یقینا کرده دی ربستا لاند سانا سریعا روان نیر عبودی ضرورتی دیتا کنه فنا دا ها جبریل علیہ السلام آواز کرده یا اللہ تا آواز کرده تسلی وی عیسیٰ علیہ السلام کرده عیسیٰ نده کرده عیسیٰ اول خبر چکرده اول تکی انی عبداللہ ویدی دین امر کہتا که انده ویلی کچاری داگه وقت تا آواز دا کرده انی عبداللہ نمور بیا پریشانه دا آواز تا کرده لا تحزنی بیا بسلا پریشانه که دا بیا دا خبری کئی دیو پا پل جواب بور کئی واغلا خبر نده کرده آواز کو تا جبریل دلان دی طرف نئی دلان دی نسو مطلب دی تکلیف دلان دی طرف نئی دی وجود لانده نئی حصہ کی تکلیف دی کنا نو تسلیم دا قا طرف نرا را دو بر طرف آواز را خوار خطا نشی قد جعال ربو کی تاحتا کی سریا اگور دی تو گور دی پیغمبر مور دا پیدا کی گی تینا پیغمبر او تکلیف تو دو برا دی چی ونی تا تاکی اشی دا ادی دی تکلیف دو وجنا در آتون تو خبر دو وجنا ارمان دی چی زمرا دی دا دا دردون و تکلیفون روز می نویل دیلی تکلیف راجی دا دا دی سرا لازمه دا چر تا مدا سی چی بی تکلیف و بچه پیدا کی زنانه تا دا وقتی دا دو سیزون زیاد ضرورت کن یو دا بو چی خپل وجودون پاکی بچه اون پاکی ادوی متا ضرورت تا دا خوراک دا متطوی خوراک بچه دا گیری نوزی یو دا بوگی شی بنده بلکل بیوست شی نزل بیا خوراک پکار دے او خوراک آقا پکار دے چی آقا دو کارو کی یو دا چی کما وین اوچی دا دی وینی کندو پورا کی دی سر وینی دی نفاس بچی سر وجود بی انتها کم دوری کی یعنی چی دی وینی کندو پورا کی ادوی مولا ضروری دا دا سی خوراک ضروری دی چی آقا گرنی امو قوی وی چی وجود کی دی وینی ضرورتون پورا کی خود چی گرنی چی فضل وین او باسی فضل وین او باسی که وجود که سروال راشی وین کم روزی وجود که دامشار پارن مرض پادشی وجود پارسی که بیا رنگ جر شی خوراک تا بیا درنه کی دست نور مرضون پیدا کی نو چه فضل کم وین ده ده کار نده چه اغا ده وجود نوزی ده خواجه و مخکنی های کمانو با پا بیساک که پسرلی که وین وخکا دی وین سر فضل وین گاڑی رکی بیا کارا نا اغا بیا کار وین بیا خکر سر وخکا وجود با پاک وینه با پاک پاک شده نمروزون تکلیفون دی وینی با کم راتنه اوس وینه نو باسی در یه وجه نمروزونم زیاد شیدی نو در دو چیزون و ضرورتو ادوار الله تیار کردیو دا او با دغا دی زن پاک که بچه دی پاک که او دو خوراک شه رتبان جنی یا دو کجوری نا اعلا قیمتی طاقتور او دارو خوراک بول نیشی دا علاج هم دی تا قطور کشتا هم دا او گرمی دی دا دی گرمی دا وجه نا پوجود که حرارت هم پیدا کی نو فضل وی نوزی اختم شی خب بیا تازه که کجور چه سمر تازه و ناصر پکی زیاده چه سمر زریگی ناصر پکی کمیگی دلتا چی رازی منگل آقا خود سلو کالو پس را غلی کنه اگه که آقا طاقت قوت آقا شنطنی مزید اللہ دا دوارو تیاری اکڑو حضی لے کی بی جزی نخلا سڑے لندن تا تلو علاج دا پارا ننگریز پیرنگی تو وی ستاسو پیغمبر ستاسو محمد وی دیر خو حاکیم ڈاکٹر رو دیر اخیار وی ولی وی ذکر چی رو جاونی سی ستاسو پیغمبر پر رو جا پا کجورو ما تولا خونم دا کردی چی پا کجورو ما تولا کدی کجورو دانا اخرا دو اخرا دری اخرا ویداک مکمل علاج هم دی طاقت هم دی روجی نیوست در سار نتر مخام پوری خوک تشه خیطه تلانر کنن خوک تشه خیطه تلانر نو دیگه خوک شکرین شکره چی توی کنن شوبر نو وجود که دی یا مقدار دی در ضروری دی که آقا کم شی نو وجود نقصانی کی گی مرزون پیدا کی گی نو ساس پیغمبر وی چی خوراک خوک کم شیره خوراکون خو نورم دیدی نورم خوراک شی کنن خو آقا وی کجور رو خورا دا دا دی آجه نا چی آقا دا گوری کمود چی کم دی نا آقا دا رمی دل نپورو شی نو نور خوراکونو پس بیا خورا او چلندین آغا دا گوڑی از خواگوالی کمود پورا شی یو دا پکیتا و کمالی کرده وی دوی مدا چی میاده خالی شوی دا نو دی تاول کجرو گرده مقاومین خوراکم دی او کشتاوم دا او گرم خوراک دی نو میاده زر زر را چالو کی نو چی انجن گرم شی گرم سی طول وجود تا غزر پزر بانیار تورا تای زکر وجود خو حرارت کم شیره کنه ماشین کم شیره حرارت دی وجود تا خود میدی نه خوریگی کنه که وینه دا و کبول تا دیده نه خوریگی خوراک طولل تای نو چی اغا سو شیره خوراک پا کی نیشه نو جرم دا بیکار شیره دوی چینو تا غورده نو چی اغا خوراک ماشین چالو شو اگرم شو نو دا حرارت او دا خواگواله طول وجود تا رسید پا یادم ورسو پس یار تا چی کتکای کتکا اول بکار کهیوی و دی رو خیارو ستاسو پیغمبروی داکتران که پویی کنه حکمت بانی پوشو نو کجوری تازه غوز دیلی که بجیز نخلا او خوز آزانتا ویخ دی کجوری وی دا خلق کرامت نمانی من چی سم را کرامتو نمانو پا خدای کده نور دلگانی منی و اگو ذکر نمانی چی دروغ وی رشتی خوشتی نه کرامت شتی نه دروغ زوته منگی دی رشتی ها زوته دا سابقه هم کرامت دا مریم کرامت او بوم پیدا شوی شنک وچه کجور دا اگا شنو شو دا کجوری پیوشوی کجوری پخیری بیادای کرامت تی پاسا ما تا تا تکلیب دی خاطر نو واری دیدین سوکرا پریدا سوکرا پریدا دانی بیتر ارتا بیشی پا سوک مانی بیر ارتایی که پلت نیشی را تاورا کنا مشر موشی دی پلت هم نیشی را غرزولی اگا تا این سوکرا پریدا خیر دی حوز دی تیورا قوی دا برتاویی حوز دی الهی که بیجید نخلا تو ساقت علی که رطبا جریا در او بغردی تاتا تو ساقت علی که بغردی تاتا کجوری تازا او خورا ابیا اوز کا وجود پاکا وقردی آینا سڑی کا سترگیری سترگی تا سڑا کا سڑی چی امجینی پیشن سترگی سوجی سوجی خوب بیانی وردی بلکل موچ کرلی شیر کا کرل گوری قردی آینا سترگی سڑی کا غم ختم کا خبکان ختم کا نو کچری وینی تا خون تا دا مکرار نو بیا کچری وینی تا خامقا دا منجان و نیوتان ناغا با تا پوس که کنه چی داد کمشو وارتا یقینا ما منلی دا مهربان اللہ علا چپا خلو سو من سمتن چپا خلو روجه می من اللہ تیر دینی نکی داو سنگ چی باید خوراک نو روجه اکولا نو دقشان تا باید خبرو نو روجه اکولا چی خبری کم نو خامقا برا نو خطا خبرو زی نو در روجه سر باید خبر نو رو جاو کرد در پر روجه که دن ننوا و در روجه سر باید در کول او در او دین که داو یعنی جایز و نروانو چه ویم نو تو بخطاو بیم نو خبری بوم نکو نو داو وای خلکو تا چه ما روجه نیولا فلان اکلم الیوم انسیا نو چهی بخبری و نکردنن را دی ایس بنده سرا بس بیاته دقم اخلاس هست نرای اول بچه اخپل قوم فلتا تحملو غی کراغسته و ویلیو تو دیه مریم لقد جیتی شای انفری یا مریم یقینا راغ لیتو یو ناکار کارتا فریو فریون ویش لولو تا فیریه دروغو تا آقا بوتان تیو چه حقیقت نی دی حقیقت توش لی او خلق حیران کی فریه ناشنا کردیو کنا روا کردیو کن ندا یا اختارون ای دارون کوروالا نو پلارستا سڑه ده بدو نو مور دی بدلا منی نتو کرو یعنی نقصان چی رازی خو یا ده ماماگانو ده طرف پر رازی یا ده ترونو ده طرف پر رازی یا ده پلار ده طرف پر یا ده مور ده طرف نه مور دی پاکاوا ماماگان دی خو هارون دا ده هارون علیه الصلاة والسلام پا اولاد کیوا نو اغا ماما خیلی ده مور ده طرف نه نکنه چی ده دان نو اغا پاکو مور دی پاکاوا پلار دی پاک سرو دا تا که دا مرد دکم را دا دی سرو کرو دا کم دینا لعل عرق و نزعو نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه بچه زمانه دی زمان زوی شیخ و زمانه دی ولی یا اتک تور دی زمان پشانتا ندی یعنی نور تو ثبوت و سخنو و صرف پا دی توروالی بانی دا زمانه دی رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ وی نور رنگونو بکی پیدا چیره چرتا وی پیدا کی گی برد بکی پیدا شیر تو بکی پیدا شیر وی کمار آقی بکی وی لعل عرق نزعو دا چرتا رگ را خکره دی دو پدی ما خیلی که چرتا رگو نو آقا رگ را شیر نستا دی که لعل عرق نزعو کن تا تاجی کیوں چتر سڑک بڑا کر یا بجے پلار توڑو یا بجے مور توڑو یا بجے بل تر توڑو آگا سرو بدل کرا کری پدی پو کچے الزام سے ملگاو پا توڑو آلی بانی نو تو سبوت سا غنی شیلی وانی نی سا نو دے دے تیوی چی دا دو دوار تر پدا نشتے دن دا دا کمرال دا نو دے اشارہ اکڑا آگا تا اولو کی تا اشارہ اکڑا دے بدا تا خبری کئی اولو خلکو سنگا خبری اکم دا چا سر چی دے پغی کی صحبی اندے بچے یا دا خبر دے ہو گو روی دا بلس برگی شروع کرو دے با خبری کئی دے خبری کولی شی اللہ عیسیٰ علم شو علیہ الصلات والسلام وینی عبداللہ زیما محتاج اللہ تظیم بندد اللہ را کئی والا دا کتاب کئی ممی نبیین پیغمبر و جعلنی مبارکن کڑے مزد خیرون خاون چرتا چونزو و اوصانی بالصلات والزکاة ویدی ما تزمود کولو زکاة نو وجود دا پاک ذاترو تر تو چیز جوندے مبرم بے والدتی اخکا ان کے مور سرمی والدی اندیو لی دی احیاء بارا کی والدی ویلی لی کانا برم بے والدی دلتا والد شلین رکو والدہ دا کانا مور دا و برم بے والدتی از اکرم نیکوی مور سرمی نیم کرے دا جبارن شقیہ دا زکریہ بارا کی تو جبارن عصیہ مطلب یہ دے جبارن عصیہ نا فرمان دا اللہ نیم زکریا یحیی ہوئی او دا شانتا سخویا نیم ادیو جبارن سخویا شقیین بد قسمتا بدبختا نیم بختاوریم دا اللہ حکم نو منم والسلام علی یوم آموت و یوم آبعث و حیا دا پیشگوی دا عیسیٰ علیہ السلام دا مخکن پا امر دا اللہ بان اخفل پوزیشن اخفل مقام خلق و توقو بعض عالمان وی جعلنی مبارکان اینا ما کنتو دای دی نبوت نروس مقام بیان کرده از نبوت نروس خبری کرده دوارا تیک دی که پروکوالی ویلی اندسی بمی کئی که وسی وی نهدسی کرده ما مبارکان موزع الخیر موزع الخیرات الالهیه امام راغب مانا کئی مبارکان معلم الخیر ذکر مد خیر کی جن کے مبارکن نفاعا مبارکن آمرا بالمعروف وناہیا عن المنکر زبداکار کم نفاعا للخیر حدیث مرفوع کم راغلی دی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے غرائب القرآن داشنت ابن کثیر نور علماء نقل کرے دے ابو مبارکن دبرو کنشی جعالنی ثابتا فی دین اللہ مستقرا فی دینی کلا کرم زور دیننا خلاف چرتا خبرونکم مبارکن کثیر الخیرات در دیر خیرون خوانی مقرر کرم تاستا با دیر فیدی در رسوم دیر پار اللہ را لے کرم او دموز خوان را تکر زکاة ادمور صرخو والسلام علی یوم اولدتو سلامتیا پا ما چکل پیدا سم و کل چی بمرم او کل چی پورتا کورا سم جوانده در ترور دیم داویلو د ترور دی زیحیاء علیہ السلام دا دا ترور دوی دے دا زکریہ تبر مریم دوارا فائن دی دی دیر علیمان دا ہوئی ابنہ الخالہ حدیث کی مرائی دی میراج حدیث کی ابنہ الخالہ دا تروران دا ہوں بعض دا ہوئی لی چی آغا زکریہ یحیاء علیہ السلام او زکریہ رشتہ ہوا و دا زکریہ سخت دی ترور وا دا مور خور وا یعنی دا داغی خوردہ کے یحییٰ علیہ الصلات والسلام و زکریہ دا دوال رونے کی گی یوی دا ترور جوے دے ابلی دا ترور دا نور جوے دے پا دی معنی باندے پا دیم طول باندے چیوی دا ترور لی دا اگر آرہ کیوی سلام علیہ یوم اولید ادیوی سلام علیہ یوم اولید تو یوم اولید ولی سلام مکی تیر شوے دے دلتا معاری فراولا دا اولتا اللہ ویلیو دلتا دے پخپنے ہوئی یعنی مقام مانا دارا کرے دا اللہ دا طرف ہوئی جعلنی جعلنی السلام دغوئی سازوی دا مریم قول الحق اللذی فیہی ہم ترون وینا دا اللہ رشتیا بیان دا اللہ صحی آج خلق کو یہ دا شک کی نشتے حق دا اللہ یتخذا میں والد نشتے اللہ را راک چونشی دا اللہ بچے سبحانا پاکی من ہے پاکی دا غا مناسب چکر فیصلہ کے دیا کار نوایو تب کون فائکون بس اغشی نو بل تیسے ضرورت تھی عیسیٰ ہوئی اللہ دے رب زمان استاسو خاص داغ بندگیو کرم دغ دلارنے گا صراط مستقیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ہاں صراط مستقیم نیغلارم دادا پا دے روان سے دو نبوت پا گم یا پیزم کال باندے اصحابان رضی اللہ تعالیٰ دیر تنگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازہ اکڑا دے چیزر تتلیش علیہ وسلم و بیاتا دا حبشی ہوئی حبشی علاقی تا ایتوپیا این افریقی تا لرش خبری کم داگا دا بادشاہ و دیر خلی فام نومان بہن صحابہ حجرت کرے ہوتی نی دا مکینو پس جرگل آلوا اس را ولی وی منکتے و بادشاہ سر داگو رفتا مدمو تعلقاتمو دا جرگی دو کسانو چی دوارا دیر چالاک و خیار ماہیو یو پکی عمر بن العاصو رضی اللہ تعالی عنہ نو چلاو ڈالی اوڑلی بادشاہ لہم دا بادشاہ وزیران و حاکمان و علماء و قاضیان لہم ڈالی اوڑلی زان دا اللہ سر ملاقات چنو کرو تویوی چی دا غشان تخور دا زنون چی کسان دل تراغلی او پل دینی پریخی دی نو منگی واپس بوز و قمقلی سوانے بو کتاب سر ساس و ملکی زمنگا ساسو دوستی دا تاسو دا زمنگ برگر چا کے خواہ بادشاہ تا چی پیشتو از حامتا اگر تا خبر ہو کرلا قاضیانوی صحبہ بس خونوی تا پتہ لگی دلتا منتا اس نقصان جور کی دو دو دو دو قوم خلق دے اعرفو بہم دوی خپی جن نو دو دو خلق دے جو بودی زلن بادشاہ دیر اخیار و یقینی نیکو نبی علیہ السلام چی سویلو آغا سوا نہ ہو تو سڑی میری دل ہندی خبر بولیں گی رس